الرحیم سورت کا نام ہے سورۃ الزمر. میں نے ترتیب لکھی کہ یہ سورت مکی ہے اور سورت سبا کے بعد 59 نمبر پر نازل ہوئی. اس میں ربط یہ ہے کہ جب تم یہ مسئلہ توحید بیان کرو گے تو زمر بن جائیں گے، یعنی کئی گروہ، بعض ماننے والے اور بعض انکار کرنے والے. ایک دن انشاءاللہ تمام 114 صورتوں کے نام کے رب درس کروں گا، پھر ترتیب سے تسلسل سے انشاءاللہ مزہ آئے گا، بات سمجھ آئے گی. مانوی ربط، صورت سبا میں شفاعت قہری کی نفی تھی، صورت فاطر میں اس پر دلائل تھے عقلی، صورت یاسین میں نقلی دلیل تھی، صفات میں ان کی آئسی کا ذکر تھا، سعد میں فرمایا وہ الٹا مصائب میں مبتلا ہیں، اور صورت زمر یہ گزشتہ صورتوں پر متفرع ہے. جب اللہ کے آگے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں. صورت سعد کے آخر میں ترغیب الی القرآن تھی اور صورت زمر کے شروع میں ترغیب الی القرآن ہے. صورت سعد میں مسئلہ توحید کا ذکر تھا، وما من الہ الا اللہ. صورت زمر میں اس پر عقلی دلائل آ رہے ہیں. صورت سعد میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، لما خلقت بیدیا، اور صورت زمر میں اولاد آدم کی پیدائش کا ذکر ہے. میں نے کافی سارے ربط لکھے، آپ کو میں نے نمونہ عرض کر دیا. صورت کا دعویٰ العبادت للہ وحدہ، العبادت للہ وحدہ. صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ تین بار دعوے کا ذکر آئے گا، آیت نمبر 1 میں 14 میں 64 میں. 7 عقلی دلائل ہوں گے، 1 اعترافی دلیل ہوگی، 6 دلائل وحی ہوں گے، 8 زجرات ہوں گے، مومن اور کفار کا تقابل ہوگا. صورت کے امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ انداز. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، یہ انداز. اور مومن اور مشرقی اللہ نے مثال بیان کی ہے، ایک آدمی ہے جس کے کافی سارے مالک ہیں، ایک کا غلام ہے، یہ آ رہی ہے، انا کا میتوں و انہم میتون، یہ بات. نیند اور موت میں روح اللہ کیسے قبض کرتا ہے، یہ تفصیل آ رہی ہے. مشرقوں کے سامنے صرف اللہ کریم کی توحید کا ذکر ہو تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور غیروں کی تعریف ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ساری زمینیں آسمان اللہ کی مٹھی میں ہیں، یہ ذکر. اگر آپ سے سلم سے شرک ہو گیا آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ مضمون اس صورت میں آ رہا ہے. اور بھی کافی سارے میں نے امتیازات لکھے. صورت کا دعویٰ کیا ہے، رکھیا بھائی اپنے کول، کے مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے وقت، رکھو بھائی آپ، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس کی وضاحت فرمائیں. پٹی والی باتیں غلط ہیں. حضرت نے پٹی باندھ لی تھی، پھر چھری چلتی نہیں تھی، تو بھائی چھری تو کیوں نہیں چلتی، پھر چھری کو اوپر پھینکا، جب وہ واپس آئی تو وہ مچھلی پر پڑی تو مچھلی ذبح ہو گئی، مکڑی پر پڑی تو مکڑی ذبح ہو گئی، لہٰذا ان دونوں کو ذبح نہیں. یہ ساری ایسی باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. اچھا پٹی کیوں باندھی، کہ میں تیرا چہرہ نہ دیکھوں اور تو میرا نہ دیکھ سکے، اس لیے باندھ لی. پھر ادھر کہتے ہیں مردے دیکھتے ہیں، قبروں میں سے دیکھتے ہیں، اور پٹی باندھ لی تو پھر تاکہ دیکھ سکے. ایسے باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. مانا کوئی چھری نہیں چلائی، صرف تیار ہوئے لٹایا، قرآن کے لفظ ہیں، اللہ نے بس بس بس بس. اصل تو لٹانا مشکل کام ہے، جب لٹا دیا بس آپ نے خواب سچا کر دکھایا، یہ قرآن کا انداز ہے. آئیے مولانا اب ذرا غور کیجئے، سورۃ الزمر اور آگے آ رہی ہیں 7 حامی میں، حوامی میں سبا. میری طرف دیکھیں، جو پہلی حامیم ہے سورت حامیم المومن، اپنے پاس رکھو بھائی، آخر پر ادھر رکھو. اب کوئی ساتھی رکا نہ بھیجے، جس نے سوال کرنا ہے سبا کے بعد کھڑے ہو کر سوال کرے. پہلی حامیم کے اندر فرمایا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. آگے جو 6 حوامیم آ رہی ہیں ان میں ایک سوال کا جواب ہے، 6 سوالوں کے جواب آ رہے ہیں، ترتیب سے بیان کریں گے. ہمیں خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں نہیں پکارا اس لیے تمہاری مشکل آسان نہیں ہو رہی، تو جواب آئے گا یہ سارے شیطان ہوتے ہیں. پھر سوال آئے گا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار کرنی چاہیے، جواب ہوگا یہ سارے باغی علماء کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں، اللہ نے نازل نہیں کی. ایک ایک سوال کا جواب آئے گا. اور سورت حمیم المومن اور ساری حمیموں کا خلاصہ ہے فد اللہ مخلصین اللہ الدین، پکار غیبانہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. اور سورت الزمر کا خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، باقی حوامیموں کے اندر عبادت کا جو مغز ہے، نچوڑ ہے، پکار غائبانہ، اس کو بیان کیا. سورت زمر ان حوامیم کے لیے بطور تمہید ہے، مبدا ہے، ابتدائیہ ہے. جیسے ایک دیباچہ ہوتا ہے کتاب کا، کتاب سے پہلے یہ دیباچہ سمجھ لیجئے. سورت الزمر کا خلاصہ عبادت کے لیے صرف اللہ، باقی چھ جو سات حوامیم آ رہی ہیں ان کا خلاصہ غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ. اور اسی بات کو اللہ نے سورت فاتحہ میں بیان کیا ہے ایاک نعبدو، سورۃ زمر کا خلاصہ ایاک نستعین، سات حامیموں کا خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ، کیفیت نزول، تمہید ما دریم، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا. شروع میں الکتاب آ جائے تو حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں مراد سورت، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا. کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. بیان منزل، العزیز الحکیم، صفات منزل، جو زبردست ہے پکڑنے میں، حکمتوں والا ہے مولت دینے میں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دلیل وحی نمبر ایک. میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، یہ دلیل وحی کا مطلب. یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، الیک آپ ہو گئے منزل، الیہ جن کی طرف اتاری گئی ہے. کیا اتاری؟ الکتاب منزل بالحق، صداقت منزل، حق کے ساتھ، سچے مذہب کے ساتھ. اب فاعبد اللہ، یہ سورت کا دعویٰ آ گیا. العبادت للہ وحدہ، پس مقصد تنزیل کتاب، کیوں کتاب اتاری ہے؟ پس عبادت کرتے رہنا میرے معبود صرف اللہ کی. مخلص اللہ الدین، رحالے کے خالص کرنے والے اللہ ہی کے لیے عبادت، دین بمانا عبادت، خالص اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اللہ للہ الدین الخالص، تنبیہ، خبردار خبردار، اللہ ہی کے لیے عبادت خالص، شرک سے خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء زجر، اور وہ مشرکین جنہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے بغیر کئی کارساز، یہ ہمارے مشکل گشائیں، داتائیں، حاجت روا ہیں. مانا بودہم قائلین، وہ کہنے والے ہیں، کہتے ہیں نہیں عبادت کرتے ہم ان کی. اللہ لیقربونا اللہ، مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کی طرف. زلفا مفعول مطلق من غیر لفظ ہی، زلفا قریب کرنا، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اس لیے ہم ان کی عبادت کر دیں. اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ نیک ہستیاں ہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں. مولانا کھولو سورت حمیم الاحقاف. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، آیت نمبر 28-26 پارہ. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہیں مدد کی ان مشرکین کی؟ اللہ زینا، ان ہستیوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے بنا لیا تھا آلہتن الہ، جن کی عبادتیں کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ قربانن، ذریعہ قرب سمجھ کر، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. میں نے پکڑا، پھر انہوں نے کیوں مدد نہیں کی؟ یہاں بھی یہ انداز، اللہ لیقربونا اللہ زلفا، مگر تاکہ ہمیں کریم کر دیں. تین قسم کے انداز ہیں قرآن میں. نمبر ایک، یہ کر دیتے ہیں اللہ کے بغیر جن کی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. یوں سمجھو مولانا، مشرک تین قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک، شہزور مشرک. کیا کہا؟ کیا کہا؟ شہزور مشرک. نمبر دو، کمزور مشرک. اور نمبر تین، چور مشرک. نمبر ایک، آپ بولتے ہی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، یہ شوق کھوٹی قسمت کو کھرا کر دیتے ہیں نا، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. ان کی تردید صورت سبا میں ہے. اور نمبر دو، کمزور مشرق جو کہتے ہیں نہیں نہیں کروا دیتے ہیں، خود نہیں کرتے بھائی، کیا کروا دیتے ہیں. ان کی تردید صورت یونس میں ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے مقام پر. اور تیسرے آ گئے چور مشرق، پہنچا دیتے ہیں، کیا کرتے نہیں کرواتے نہیں، خالی ہماری سن کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. ان کی تردید یہ آ رہی ہے، ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا، نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، اللہ کی طرف قریب کرنا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یہ خبر آ گئی ہے، وہ مبتدا تھا، والذین تخصوا، یقیناً اللہ کریم عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. عملی علمی دنیا میں کر دیا، عملی فیصلہ سمرا اخروی ان کے درمیان، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے توحیدیوں کے ساتھ. اور دنیا بھی سمرا، ان اللہ یقیناً اللہ کریم، لا یہدی من ہوا کاظم کفار، نہیں ہدایت دیا کرتا ضد کی وجہ سے اس بندے کو کاظم، جو جھوٹا ہو، کاظم بات کا جھوٹا کفار، حق نہ ماننے والا ہو، عقیدہ جس کا حق نہ ماننے کا ہو. لو اراد اللہ یتخذ ولدا، زجر نمبر ایک، اگر اللہ نے نائب بنانا ہوتا تو تمہارے مشورے سے کیوں بناتا، تمہارے مشورے سے بناتا. تم کہتے ہو یہ اللہ کے نائب ہے، کیوں بھائی، بنانا ہوتا تو خود بنا لیتا. لو اراد اللہ یتخذ ولدا، اگر ارادہ کرتا اللہ کریم کے بنا لے کوئی نائب اور مختار، تو لاصطفى مما یخلق ما یشاء، البتہ چن لیتا اس میں سے جو خود پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء جو خود چاہتا. تمہارے خود ساختہ شفیوں کی کیا ضرورت تھی، نائبوں کی کیا ضرورت تھی، اللہ خود اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا. سبحان اللہ کریم نائبوں سے پاک ہے، مختار سے پاک ہے، اللہ کریم بولا سے پاک ہے. ہو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ کریم اکیلا ہے، زبردست ہے، القہار دباؤ والا ہے. الواحد اکیلا ہے، نفی شریک بالفعل، کوئی بھی اللہ کے ساتھ نائب نہیں ہے اس وقت. القہار، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تباہ والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، پہلی عقلی دلیل توحید پر پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر نائب اور سفارشیوں کے، بالحق حضرت علی کے لیے، یکویر اللیل نبی پاک کے لیے، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. واہ بھائی واہ. آؤ مولانا پھر دیکھیں سورت الطلاق 28واں پارہ، آیت نمبر 12، آخری آیت سورت الطلاق 28واں پارہ. لوگ کہتے ہیں جہاں نبی پاک کے لیے بنایا گیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ، اور زمینوں میں سے، مِثْلَهُمْ، ان جیسی، سات زمینیں اور سات آسمان بنائے. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان، نظام بھی چل رہا ہے اللہ کا. کیوں اللہ نے جہان بنایا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ تمہیں بتانے کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تحقیق اللہ نے گھیرا کیا ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. علم اور قدرت منوانے کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. او مولانا، بالحق، لاظہار الحق، آسمان و زمین کو بنائے حق ظاہر کرنے کے لیے. یکویر اللیل علی النہار، اللہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. وسخر کامل، لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کلو یجری، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، قیامت تک. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ اللہ کریم زبردست ہے، اگر توبہ نہ کی تو یہ ترغیب ہے، الغفار اگر توبہ کر لو تو بخشنے والا ہے، یہ ترغیب ہے۔ دوسری اکلی دلیل، اب خلاصہ کیا نکلا اس دلیل کا مولانا؟ آسمانوں کیوں فٹ کرنا ہے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ، عزیز اللہ، غفار اللہ، تو فاعبد اللہ۔ وہ سورت کا دعویٰ عبادت کے لیے میں صرف اللہ، خلقکم من نفس واحدہ، دوسری اکلی دلیل، اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جی سے، یہ انفسی دلیل، آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنائی اللہ کریم نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی، منہا اس کی جنس میں سے بیوی بنائی۔ سورت روم کا انداز آپ کو یاد ہونا چاہیے، اللہ کریم نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر بنائی اللہ نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی، وَأَنزَلَ بَمَن خَلَقَ، اللہ کریم نے پیدا کیے، اب اسباب بقا، تمہارے باقی رہنے کے اسباب بھی اللہ نے مہیا کیے، کیسے؟ أَنزَلَ بَمَن خَلَقَ، پیدا کی اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے، من الانعام، جانوروں میں سے، سمانیہ تزواج، آٹھ قسمیں، آٹھ قسم کے اللہ نے جانور پیدا کیے۔ سورۃ الانعام کھولیے مولانا، سورۃ الانعام آیت نمبر 143، 143، سمانیہ تزواج، سمانیہ تزواج، آٹھ قسمیں اللہ نے بنائی ہیں جانوروں کی، من الزان اثنین، من الزان اثنین، بھیڑ میں سے نر اور مادہ، بھیڑ دمبا، ومن الماد اثنین، بکریوں میں سے نر اور مادہ دو، بکری اور بکرا کل، اور نیچے آؤ، ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے دو، مذکر مونث نر مادہ، چھ ہو گئے، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے دو نر اور مادہ، آٹھ ہو گئے، بھیڑ دمبا، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، آٹھ قسم اللہ نے پیدا کی ہیں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اب کیفیت خلقت نسل انسانی، نسل انسانی کو کیسے منایا، اللہ کریم پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق، بیان قدرت، پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد۔ سورۃ المومنون میں آپ پڑھ چکے ہیں، پانی کا قطرہ، پھر خون، پھر گوشت، اس میں سے ہڈیاں، اوپر چمڑا، اندر روح، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، یہ علم کا بیان آ گیا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، بچے کے اوپر جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں، سالکم اللہ، نتیجہ دلیل، ان صفات والا اللہ ہے تمہیں کہہ رہے ہیں، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی ہی کے لیے بادشاہی حقیقی۔ اب خلاصہ کیا نکلا، سمر اللہ الہ اللہ، لا الہ الا ہو، جب ان صفات کا مالک اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، تو نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس اللہ کے۔ فانا تصرفون، ان دلائل کے بعد تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی طرف پھیرے جا رہے ہو، کیوں؟ ان تکفروا تخویف اخروی، اگر تم انکار کرو، اگر تم انکار کر دو اللہ کا، تو کوئی ضرر نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، یقین اللہ کریم بے پرواہ تم سے، تم سے بھی بے پرواہ، تمہاری عبادت سے بھی بے پرواہ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، شرک کرو، کفر کرو، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہاں اتنی بات ہے، نہیں اللہ کریم خوش ہوتا اپنے بندوں کی جانب سے کفر پر، کفر کرے اللہ خوش نہیں ہوتا، ویسے کرو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو اللہ کریم خوش ہو جائے گا تمہارے فائدے کے لیے، فائدہ تمہارا ہوگا۔ وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، ہمارا قانون سن لو، نہیں کوئی اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا، گناہوں کا بوجھ دوسرے کا، دوسروں کے سہارے نہ لو احبار رحبان کے، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم، بس تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ اللہ سینے تک کے حالات جاننے والا ہے۔ کیوں تمہارے اعمال کی خبر نہیں دے سکتا؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، زجر ثانی، جس وقت پہنچتی ہے انسان کو کوئی بہت بڑی تکلیف، ضرٌّ بہت بڑی تکلیف، دَعَا رَبَّهُ، تو پکارتا ہے صرف اپنے رب کو، باقی معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ منیبن الیہ، دراں لے کے رجوع کرنے والا ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف، اللہ اللہ اللہ اللہ تو بچا۔ ثم اذا خولوا نعمت منہ، پھر جس وقت بخش دیتا ہے اللہ اس کو نعمت اپنی جانب سے، اللہ کوئی نعمت سپرد کر دے، امن اور آسائش دے دے، ناسیا بھول جاتا ہے، مرض اول کس کو بھول جاتا ہے؟ ماں، اس مصیبت کے دور ہونے کو۔ کانا یدعو الیہ من قبل، کہ پکارتا تھا اس کی طرف اس سے پہلے، اللہ کو جو پکارتا تھا نا مصیبت میں، مصیبت ہٹ گئی، اب اللہ بھول گیا۔ وجعل للہ اندادا، وجعل للہ اندادا، اور ٹھہراتے اللہ کریم کے لیے کئی شریک۔ بادشاہ، فلاں دربار پر بکرا ذبح کیا تھا اس لیے مصیبت ٹل گئی ہے، اب اللہ گیا، اللہ کو یاد ہی نہیں رکھا۔ اب مرض دوم، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے اپنے کور اور عمل کے ساتھ، خود گمراہ ہو گیا، دوسروں کو گمراہ کرنے۔ سناؤ بھائی مریض کا کیا؟ بادشاہ، فلاں دربار پر منت مانی تھی نا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ قل تمتع میں کفر کا کلیلا، تخویف اخروی، آپ فرما دیجیے میرے مامو، نفع اٹھا لے، نفع اٹھا لے، اٹھا لے امرتا دیدی، اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ انک من سام النار، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہوگا آخر کار۔ امن ہوا کون تن، سورۃ یونس 11 پارا آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جس وقت پہنچتی انسان کو تکلیف، دَعَانَا لِجَنبِهِ، ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل، لیٹا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ، آؤ قائدن، یا بیٹھ کر، لیٹ کر پکارا، مصیبت نہیں چلی، اب بیٹھ گیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آؤ قائم، بیٹھ کر مصیبت نہیں چلی، اللہ کو بلا کر اب کھڑا ہو گیا، اللہ مہربانی کر، اللہ اللہ۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب کہ دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، تو مرہ کا لم یدونا، چلا جاتا ہے شرک کی طرف، ایسے بے پرواہ ہو کر چلا جاتا ہے گویا کہ ہم کو بلایا ہی نہیں تھا، اب اللہ گیا، اب اللہ یاد نہیں رہا۔ اومن امن ہوا کون تن آنا اللیل ساجدن وقائما، بشارت، سبحان اللہ، امن ہوا کون تن، کیا بس وہ بندہ، کون تن عابدن، جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، فرما بردار ہے، زہری حالت، کمن ہوا غیر و کون تن، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا نہ ہو؟ نہ نہ، جو بندہ بندگی کرنے والا ہے اللہ کی، زہری حالت، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجد، اندر آلے کے سجدہ کرنے والا ہے اللہ کا، نماز پڑھنے والا ہے، وہ قائمان کا قیام کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، یہاں ضرور آخرہ باطنی حالت، ڈرتا ہے آخرت سے، آخرت میں اللہ کی پیشی ہونی ہے، یرجو رحمت ربہ، اور دوسری باطنی حالت، امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ تو یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس میں یہ صفتیں نہیں ہیں؟ موحد کی مثال یہ ہے، مشرق کی مثال وہ ہے۔ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سبحان اللہ، کل فرما دیجئے میرے محبوب، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون، جو انابت رکھتے ہوں، انابت رکھتے ہوں، رجوع رکھتے ہوں، ضد نہ کرتے ہوں. والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو انابت نہ رکھتے ہوں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. عمل خیال اور جملہ سنیے، هل یستوی الذین یعلمون، پہلے عملی تفاوت تھا اب علمی تفاوت ہے، پہلے عملی فرق تھا اب علمی فرق ہے. جملہ سنیے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعلمون اس پر غور کیجئے قدر سارے بڑے ساتھی، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ الذین یعلمون، یعلمون قدر معبودہم فیطلبون منہ حوائجہم، جو جانتے ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ اپنے اللہ کی قدر پہچانتے ہیں، اس سے حاجتیں مانگتے ہیں. اللہ کی قدر جاننے والے پہچاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. اور والذین لا یعلمون، جو اللہ کی قدر نہیں جانتے اور غیروں کو پکارتے ہیں، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، سبحان اللہ، انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ، عقل مند لوگ. اب علم ہے نا، یعلمون لا یعلمون، ذرا یعلمون کے اوپر دیکھیں کانت ان کو. علم کا اصلی نتیجہ کانت ہونا، اللہ کی بندگی کرنا، اور جہالت کا ختم ہونا. اس لیے علم کے بعد عدم علم کا ذکر کیا، کیونکہ علم ہوگا تو کانت ہوگا، لا یعلمون ہوگا تو اللہ کی بندگی نہیں کرے گا. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، فرما دیجئے بشارت ما ترغیب، اے میرے بندو، یہ پہلی پہلی شرافت ہے، پہلی پہلی قدر ہے، پہلی پہلی اہمیت. وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لا چکے ہو، جو ایمان لا چکے نا، وہ میرے بندے، ان کو فرما دو کیا؟ اتقوا ربکم، اصول فوز اول کامیابی کا پہلا اصول، ڈرو تم اپنے پروردگار سے. للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنہ، ثمر تقوی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکیاں کیں اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ تن، بہت بڑی بھلائی ہوگی دونوں جہانوں میں، دنیا میں اور آخرت میں بھی. دنیا میں راحت نصیب ہوگی، آخرت میں بھی بڑی بھلائی. فارض اللہ واسعہ، دو معنی کروں گا، ذرا غور کیجیے گا، سبحان اللہ، کیا ہی مزہ ہے مولانا مفسرین نے، کیا ہی کمال کیا. فارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین فراخ ہے، ہجرت کا اشارہ، مکہ میں مظلوموں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. وارض اللہ واسعہ، ہجرت کی ترغیب ہے. اگر وطن میں تمہیں کوئی توحید پر قائم نہیں رہنے دیتا، تو دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر لو. دوسرا معنی سنیے، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین فراخ ہے، ارض الجنت واسعہ، ارض الجنت واسعہ، جنت والی زمین جو اللہ نے بنائی ہے وہ بڑی وسیع ہے. اگر 500 سال ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ سوار گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، تو ایک جنت کے درخت کا سایہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. ارض الجنت واسعہ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تلقین صبر در ہجرت. ہجرت کے دوران اگر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر سے کام لینا ہے، اگر ترک وطن میں تکلیف آئے تو صبر کرنا، پکی بات ہے. یوفی الصابرون اجرہم، پورا پورا دیے جائیں گے، مستقل رہنے والے، ڈٹ جانے والے، اپنا اجر بے شمار. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سبحان اللہ، دلیل وحی آ گئی دوم، فرما دیجئے میرے محبوب، یقیناً میں حکم دیا گیا ہوں اللہ کی جانب سے، کیا؟ ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرتا رہوں میں صرف اللہ کی، صرف مخلص اللہ الدین، اس طور پر درانے کہ میں خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے دین. یہ الدین پر الف لام استحراق کا ہے، ساری کی ساری عبادت خالص اللہ ہی کی کرنی ہے۔ فامر تو ان، لام بمانا با، امر تو ان لے ان بے ان، اور حکم کیا گیا ہوں میں، بئی طور کے رہوں میں، اول المسلمین، فرما برداروں میں سے سب سے پہلے نمبر والا فرما بردار، اس امت کے جتنے فرما بردار ہیں میں سب سے پہلا فرما بردار رہوں۔ ہونا لے ان لام بمانا با کیا، لام بمانا لے ان میں لام بمانا، پوچھو تو صحیح کیوں کیا، جو بات پوچھنے کی ہوتی ہے وہ نہیں پوچھتے ہو مولانا، اور کہتے ہو کھال کہاں گئی تھی، جو بات پوچھنے کے وہ نہیں پوچھتے ہو۔ امر تو امر کا صلہ لام نہیں آیا کرتا، لام بمانا با ہے۔ قل انی اخاف ان اسید ربی عذاب یوم عظیم، فرما دیجئے یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر بالفرض میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، توحید چھوڑ دوں نا اور شرک کروں، تو پھر میں ڈرتا ہوں اپنے پروردگار سے، کس سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، عذاب سے جو ایک دن واقع ہوگا، ہوگا بھی عذاب بہت بڑا۔ عظیم صفت عذاب کی ہے، جر جوار کی ہے۔ قل اللہ اعبد، قل اللہ اعبد، یہ پھر دعوے کو دہرایا، پہلے سورت کی ابتدا میں تھا فاعبد اللہ، اب دعوے کو پھر دہرایا سورت کا دعویٰ۔ فرما دیجئے میرے محبوب اللہ ہی کی عبادت کروں گا میں، مخلص اللہ دینی، ترانے کے خالص کرنے والا ہوں گا اس کے لیے اپنی عبادت۔ فاعبدوا ما شئتم، قل اللہ، اللہ مفعول کو مقدم کیا حصر کے لیے، فاعبدوا ما شئتم، سبحان اللہ، حصر کے لیے اللہ کو مقدم کیا، اور مخلصان میں اشارہ ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اور عبادت بھی کروں گا بے ریا، ریاکاری اس میں نہیں ہوگی، مخلصان۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی امر، تحدیدی دھمکی والا حکم، تم عبادت کرو نا، کر لو کر لو، ما شئتم جو تم چاہو اللہ کے بغیر، جن کی کرنا چاہتے کرو کرو، پھر دیکھو قیامت میں کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ مرتا دی دی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً پورا پورا نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، تخویف اخروی، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اپنے متعلقین، پیچھے چلنے والوں کو، قیامت کے دن، اللہ ذالک هو الخسران المبین، خبردار، یہی تو ہے وہی نقصان، کھلم کھلا قیامت والا خسارہ، کھلم کھلا خسارہ ہے، کیونکہ اس کے بعد تو نجات کی امید ہی نہیں ہے۔ لہم من فوقهم ظلل من النار، کیفیت خسارہ، کیسے نقصان ہوگا مشرکین کو، ان کے لیے ان کے اوپر سائبان ہوں گے آگ کے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آنکھیں، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ، یہ عذاب، یہ سننا، سائبان آگ کے، يُخَوِّفُ اللَّهُ، ڈراتا ہے اللہ کریم اس کے ساتھ اپنے بندوں کو، تاکہ شرک چھوڑ دیں۔ یا عباد فتنون، میرے بندوں پس مجھ سے ڈرتے رہو ہر وقت۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، بشارت آ گئی، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں طاغوت سے، طاغوت سے بچنے کا کیا مطلب، وصف اول یہ مبدل منہ ہے، آگے بدل آ گیا، یعبدوہا، یعنی اس کی عبادت کرنے سے، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں۔ وانابوا الی اللہ، واو تفسیریہ، یعنی کیا مطلب، یعنی ہمتن توجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، معبودہ نے باطلہ کی عبادت چھوڑی اور صرف اللہ کی طرف توجہ، بس، پھر لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی، موت کے وقت بھی جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت بھی خوشخبری، میدان محشر میں بھی خوشخبری۔ فبشر عباد، خوشخبری سنا دو میرے محبوب، میرے بندوں کو، وہ بندے، الذین یستمعون القول، پہلی صفت تھی اجتنب الطاغوت، دوسری صفت تھی انابو اللہ، اللہ کی طرف رجوع، تیسری صفت وہ بندے، الذین یستمعون القول، جو سنتے ہیں قرآن، القول قرآن، فیتبعون احسنہ، بس پیچھے چلتے ہیں، احسنہ اس کی بہترین بات، کلمہ توحید کے پیچھے چلتے ہیں، آسن سے مراد کلمہ توحید از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. قرآن سنتے ہیں کلمہ توحید کے پیچھے چلتے ہیں. پھر دوسرا معنی سنو مولانا, احسنہ اس سے مراد ہے عظیمت پر عمل کرتے ہیں, رخصت اور عظیمت عظیمت پر عمل کرتے ہیں. تیسرا معنی سنو فیتبعون احسنہ, اگر اقوال مختلف ہوں تو احسن پر عمل کرتے ہیں. اب فیتبعون احسنہ, احسنہ یہ اضافت ضمیر کی طرف بیانیہ ہے. کیا جملہ عرض کیا بڑے ساتھیوں کے لیے, احسنہ احسن کی اضافت ضمیر کی طرف بیانیہ ہے, یعنی سارا قرآن احسن ہے سارا. یہ آگے دیکھو ساتھ آیا تھا اللہ نزل احسن الحدیث, سارا قرآن احسن ہے. یہ قول بھی آپ کو سنا دیا. سبحان اللہ, فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت دے دی ان کو اللہ نے اخلاص فی العبادت. وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ سَمَرَئِنُوم, اور یہی تو ہیں اصل عقل مند, توحید کے پیچھے چلنے والے, کلمہ توحید کی پیروی کرنے والے, خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دی, اور یہی تو ہیں اصل عقل مند. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ, تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا, کہ اپس وہ بندہ کہ ثابت ہو گئے اس کے اوپر بات عذاب والی, اصلی تقدیری بات عذاب والی, اس کو عذاب ہونا ہے. کمن ہوا لیسا کذالک, عبارت یوں تھی کمن ہوا لیسا کذالک معذوف ہے, یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس پر عذاب والی بات ثابت نہیں ہوئی, جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں. آپ انتا تن گن من فی النار, نفی مختار کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ چھڑانے والے ہیں بچانے والے ہیں اس بندے کو فی النار جو آگ میں ہے. جہنم کی آگ میں تو قیامت کے بعد جانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے بچا لیں گے اس کو جو جہنم کی آگ میں اب ہے. اب تو وہ جہنم کی آگ میں نہیں ہے, تو جہنم کی آگ میں قیامت کے بعد جائے گا. مولانا من فی النار سے مراد ہے اللہ کے علم میں وہ جہنم کی آگ میں ہے, اللہ کے علم میں. اور آفا انتا تنگن من فی النار, سبحان اللہ, آفا انتا تنگن, کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنگن من فی النار, آپ چھڑا لیں گے اس بندے کو جو آگ میں ہے. آگ میں ہونے سے مراد اللہ کے علم میں. اور تن کے سو کیا مطلب, جو چیزیں جہنم کی آگ کو لازم کرنے والی ہیں ان سے آپ چھڑا لیں گے. شرک ہے, کفر ہے, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء ہے, دین حق کی مخالفت ہے, یہ جو سارے اسباب ہیں جہنم کی آگ تک پہنچانے والے, آپ ان اسباب سے اپنی مرضی سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں؟ نہ میرے پیغمبر. لیکن الذین اتقوا ربہم, سبحان اللہ, لیکن الذین بشارت, لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے, لہم غرفون, ان کے لیے بالا خانے ہوں گے, من فوقہا غرفون, ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے, مبنیت ان بنے بنائے تیار کیے ہوئے, تجری من تحت الانہار, جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہیں. وعد اللہ, وعدہ ہے اللہ کا, یہ ضرور پورا ہونا ہے. کیوں, علت وجہ, لا یخلف اللہ المیاد, نہیں خلاف کرے گا اللہ کریم وعدے کے. الم ترا, تیسری اخلی دلیل آ گئی, کیا تو نے غور نہیں کیا, یقیناً اللہ کریم نے اتارا من السما, بلندی سے پانی, السما بارش والا پانی, فسادا کا ہو, بس چلا دیا اللہ کریم نے اس پانی کو, ینا پیا چشموں میں, فی الارض, زمین کے, زمین کے چشموں میں پانی اللہ نے چلا دیا, ثم یخرج به زرعا, پھر نکال دے اللہ پانی کے ذریعے کھیتی, مختلف الوانہ, درحالے کے مختلف ہونے والے اس کے رنگ, کبھی سبز ہے پھر زرد ہو گئی, ثم یہی جو پھر پک جاتی ہے, فترا مسفرا, تو دیکھتے اس کو پیلے رنگ والی, پکی لکھی ہوئی ہے بالکل. ثم یجعلہ حطاما, پھر کر دیتے اللہ کریم اس کو ٹکڑے ٹکڑے, چورو چور, ذرا ذرا ہو کر بکھر گئی. ان فی ذلک لذکرٰ لاولی الالباب, یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نصیحت ہے, لیکن فائدہ کن کو گا, عقل مندوں کے لیے ہے. دنیا کی بے ثباتی بھی ہے, دنیا کی مثال بھی ایسی, آج ہری بھری کل فنا ہو جائے گی. اور یہ بھی سمجھا دیا, جب یہ کام کرنے والا اللہ تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, مومن اور مشرک کا مقابلہ, کیا بس وہ بندہ کہ کھول دی اللہ کریم نے سینہ اس کا اسلام کے لیے ہے. وصف اول ایمان, فہو علی نور من ربہ, وصف دوم عمل, بس وہ اوپر نور ہدایت کے ہے اپنے رب کی طرف سے, عمل بھی کر رہا ہے ایمان کے مطابق. کمن ہوا لیسا کسالک, یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس میں یہ صفتیں نہیں ہیں, نہ ایمان ہے نہ نیک اعمال ہیں. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, حالت اخروی, بس بہت بڑی ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ سخت ہونے والے ان کے دل اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہی نہیں ہیں توحید کو. اولئک فی ضلال مبین, حالت دنیاوی, یہی لوگ کلم کھلا گمراہی کے اندر ہیں. ان صفات والے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, پیچھے نور کا ذکر کیا نا, وہ نور پر ہے. فہوالا نور, تو ذکر نور, کون سا نور؟ اعادہ دلیل وحی علی سبیل ترقی, اللہ کریم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے احسن الحدیث. حسب اول, احسن حدیث کا معنی بہترین کلام, کیا معنی کیا؟ کتابن, نمبر دو کتاب ہے متشابہن, رحلے کے ملنے جلنے والی ہیں اس کی آیات. دو معنی کرتا ہوں, ذرا غور کیجئے. ایک متشابہن کا معنی موافق سائر الکتب فی التوحید, پچھلی جو کتابیں ہیں مسئلہ توحید میں قرآن پاک کی آیات ان سے ملتی جلتی ہیں, ان میں بھی یہی مسئلہ توحید تھا, قرآن میں بھی یہی مسئلہ توحید ہے. دوسرا معنی متشابہن کا یشبہ بعضہ بعضاً فی التصدیق, قرآن کی آیتیں ایک دوسری کی تصدیق کر رہی ہیں, آپس میں ملتی جلتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر آ گیا, پھر آ گیا, ہر جگہ الگ حکمت ہے. مسانیاں دہرائی ہوئی ہیں اور وصف, سبحان اللہ, بار بار ان کو دہرایا گیا ہے. جتنی دفعہ پڑھتے جاؤ قرآن بندہ سیر نہیں ہوتا, جتنی دفعہ سنتے جاؤ دل نہیں بھرتا. تخشیرو, نمبر چار, تخشیرو, مسانیہ اس لیے دہرایا کیا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائیں. تخشیرو منو جلود الذین یخشون ربہم, کہاں پٹتے ہیں اس قرآن سے چمڑے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. جب ڈراوے والی آیات سنتے ہیں کہاں پٹتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, اب اعضاء کے اعمال, پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے چمڑے یعنی زہری اعضاء, اور ان کے دل اعمال قلب الى ذکر اللہ, اللہ کی یاد کی طرف. مولانا تھانوی نے مانا کیا ذکر اللہ کا عمل کرنے کی طرف, آیات سنتے ہیں عمل کرنے کی طرف ان کا دل جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے, عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آیات وعد سن کر, ذالک ھدی اللہ, یہ کتاب ہدایت اللہ کی, ہدایت دیتا ہے اس کے سان جسے خود چاہتا ہے جو ڈرنے والے ہوں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جن کے دل سخت ہیں, اور وہ بندہ جس کو اللہ گمراہ کرے نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت پر لانے والا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ, ہاتھ ایسے جکڑے ہوئے ہوں گے, پیچھے بندے ہوئے ہیں, ورنہ اگر ہاتھ بندے کے کھلے ہوئے ہوں اور کوئی انسان کو چہرے پر مارنا چاہے تو بندہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچاتا ہے. اب ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے, یہ چہرے کو کیسے بچائیں گے آگ سے؟ اب سنیے, افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ, دلیل وحی بیان ہو گئی, پھر مومن اور مشرک کا مقابلہ, کیا بس وہ بندہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب. یتقی بوجہہ, کیا بس وہ بندہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب قیامت کے دن کمن ہو والے سکدالک اپنے چہرے پر عذاب کو روک رہا ہے, چہرے پر عذاب جھیل رہا ہے, ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں, چہرہ کیسے بچائے, اپنے چہرے پر جہنم کی آگ کا عذاب پورا جھیل رہا ہے. یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب سے بچا ہوا ہوگا؟ کمن ہو والے سکدالک. مولانا حسین علی وکیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تقسمون, اور کہا جائے گا تذلیل مجرمین, ظالموں کو چکھو تم جو تم کمائی کیا کرتے تھے شرکیہ اعمال کی. کذب الذین من قبلہم تخویف اخروی, جھٹلایا تھا حق کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, ثمرہ تنقیب, بس آیا ان کے پاس عذاب اس جگہ سے جن کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. ایسے اللہ نے پکڑا. فأذاقهم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا ثمرہ دنیاوی, پس چکھایا اللہ نے ان کو رسوائی, خصف مسخ, چہرے بگاڑ دیے, بندر خنزیر بنایا, زمین میں تھنسایا, چکھائی اللہ نے ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں. ثمرہ اخروی والا عذاب الآخرت اکبر, اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے ہر عذاب سے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ اس بات کو دنیا میں جان لیتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, آگے ایک مثال آ رہی ہے اس کے لیے تمہید باندھی, آنے والی مثال کے لیے کیسے ترغیب للقرآن. البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں, من کل مثل, ہر قسم کے ضروری مضمون, عمدہ مضمون, ہر قسم کی ضروری مثالیں. کیوں؟ حکمت, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور کیفیت یہ ہے قرآنن عربیا وصف اول, یہ قرآن ہے نمبر دو عربی زبان میں, غیر سی عوج نہیں, کجی والا کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے, نہ لفظی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے. لعلہم یتقون, حکمت تاکہ وہ بچ بچ کر چلیں, شاہ سے ہم نے مانا کیا بچ بچ کر چلیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء, مومن اور مشرق کی اللہ نے مثال بیان کی, بیان کی اللہ کریم نے مثال, حال بیان کی اللہ کریم نے ایک آدمی کا, فیہ شرکاء, اس میں کئی شریک ہیں, متشاکسون, جھگڑا کرنے والے, ورجلن سالمن لرجل, اور ایک آدمی سارے کا سارا ایک بندے کا ہے. حل یستویان مثلا, کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں صفت میں؟ الحمدللہ. دیکھیے گا ایک آدمی کئی مالکوں کا غلام ہے. ایک مالک نے کہا بازار سے جا کر میرا سودا لیا, اس نے کہا نہیں نہیں پہلے پانی بھر کر لیا, تیس نے کہا نہیں نہیں میرے کپڑے استری کرا کے لیا. اب وہ پریشان ہے میں کس کس کو راضی کروں, سب کا جو غلام ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ ایک آدمی کے مالک بہت سارے ہیں, اور کوئی کس طرف کھینچتا ہے, کوئی ادھر کام پر بھیجتا ہے, کوئی ادھر, یہ بڑا پریشان ہے. اور ایک آدمی ایک کا غلام ہے, اب یہ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. پر مشرق کی ایسے مثال ہے, مشرق در در کے دھکے کھاتا ہے, کبھی اس دربار پر, اس مزار پر, اس تھلے پر, اس جھنڈے کے آگے, اس گھوڑے کے آگے جھکا جا رہا ہے, اور ایک جو موحد ہے وہ ایک در کا سجدہ کرنے والا ہے, ایک اللہ کو راضی کرنے والا ہے. جس طرح وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, مشرک اور موحد بھی برابر نہیں ہو سکتے. اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک در کا سجدہ کرنے والا بن جا, در در کے سجدوں سے جان چھوٹ جائے گی. حل یستویان مثلہ, کیا برابر ہو سکتے ہیں صفت میں دونوں؟ نہیں نہیں. الحمدللہ, ثمرے دلیل ثابت ہو گیا کہ ان الحمد للہ, ان الحمد لہ لا لغیرہ, تمام تعریفیں عبادت والی, پکار والی اللہ ہی کے لیے, اکیلے کے لیے, للہ وحدہ اللہ ہی کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون, شبے کی گنجائش تو نہیں رہی، محبت یا موضع و شبہ شبے کی تو گنجائش نہیں رہی، لیکن اکثر ہم لا یعلمون اکثر ان کے سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے لیے انکا میتم وانہم میتون۔ شبے کا جواب، آپ فوت ہو گئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ جواب، انکا میتم وانہم میتون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، وبمن ایزن، اور یہ بھی آپ بھی اور یہ بھی، از اللہ مانور شاہ صاحب رحمہ اللہ، واو بمانا ایسن، انکا میتم وانہم میتون۔ سبحان اللہ، شاہ عبد القادر صاحب نے بھی یہی مانا کیا، ایسن والا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، وانہم، اور یقیناً وہ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کے دشمنوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا میرے پیغمبر، آپ تسلی رکھیں، یہ تو تب خوش ہوتے آپ نے فوت ہونا ہوتا، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہوتا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے ہاں جھگڑا کرو گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا، مشرکین کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ورنہ آیت کو دیکھو، انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اب اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ انداز تو وہاں آیا کرتا ہے جہاں کوئی موت کا منکر ہو، وہ موت کے منکر تو نہیں تھے۔ اِنَّا، اور تو کرو، زیدن قائمن، اِنَّا زیدن قائمن، یہ انداز تو وہاں آیا کرتا ہے جہاں کوئی موت کا منکر ہو۔ تو یاد رکھنا، یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غلبے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کو بعید سمجھتے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کی، جیسے حضرت عمر نے تلوار اٹھا کر آپ کی وفات کے موقع پر کہا تھا، من قال ان محمدن قد مات فاضر بونو کا، جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ آپ فوت نہیں ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ بھی اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ صدیق اکبر آئے، یہ آیتیں پڑھی، سورت آل عمران والی، وما محمد الا رسول، اس لیے یہ انداز اختیار کیا انکا میتن والا۔ اب دوسری بات قابل غور ہے، ہمیں طلبہ رکے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جی انکا میتن کو الگ ذکر کیا، انہم میتون کو الگ ذکر کیا، معلومات ہے آپ کی وفات اور موت اور ہے اور ان کی موت اور ہے، ہونا اشکال کیا ہے؟ آپ کی موت اور ہے اور ان کی موت، ذرا آیت کو دیکھنا، پہلا پارہ بھی دیکھ لو، اس کن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم کو فرمایا، آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، حضرت آدم کو الگ ذکر کیا، اما حوا کو الگ ذکر کیا، اس کا مطلب ہے حضرت آدم کی رہائش الگ تھی اور ان کی سکونت الگ تھی۔ آؤ مرنا جملہ سنو، یہ اِنَّكَ مَيِّتُن آیت کو دیکھنا، اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، دو مستقل جملے لائے، دو مستقل جملے، اس میں دونوں کا موت میں متساوی ہونا علی وجہ تاکید بیان کرنا مقصد ہے۔ جملہ لکھو جی، ساتھی لکھ سکتے میرا جملہ لکھیں، دو مستقل جملے لانے کا مقصد دونوں کا موت میں متساوی ہونا علی وجہ تاکید بیان کرنا مقصود ہے۔ اگرچہ درجات میں تفاوت ہے، نمبر دو، دوسرا جملہ الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ نمبر دو، تاکہ جو مشرکین موت سے غافل ہو چکے ہیں وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ مولانا آؤ سورۃ العنکبوت پر، یہ آیت نمبر ہے 64، سورۃ العنکبوت آخری رکوع ہے، مکمل ہونے والی ہے۔ وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ وما ھذہ الحیاۃ الدنیا، نہیں یہ دنیا کی زندگی، لا لہو ولعب، مگر تماشا اور کھیل ہے دنیا کی زندگی ہے۔ وان الدار الاخرہ، یقیناً آخرت کا گھر، لہی الحیوان، وہی اصلی زندگی ہے۔ اصلی زندگی کون سی ہوئی، دنیا والی یا اخروی؟ مولانا بتائی تو صحیح، قرآن کو تو مانتے ہیں آپ، اصلی زندگی، اعلیٰ زندگی، ارفع زندگی دنیا والی ہوئی اس آیت کے مطابق یا آخرت والی؟ آخرت والی۔ اب آئیے سبق پر۔ انکا میتون وانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی آپ کے دشمن فوت ہونے والے ہیں۔ اب اس آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقوع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس آیت کو استدلال میں پیش کیا، اس آیت کے مطابق موت کا وقوع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی اس آیت کے مطابق موت کے واقع ہونے سے مکمل ہو گئی، 63 سال۔ اب ہمارے استاذ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اصل حیاتی ہم ہیں۔ حضرت وہ کیسے؟ فرماتے تھے اصل حیاتی ہم ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اخروی زندگی مانتے ہیں جو دنیاوی زندگی سے بدرجہ اعلیٰ اور بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں تو کچھ وقت اور حیثیت نہیں رکھتی، اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ، ارفع، افضل زندگی ماننے والا ہوا، اصل حیاتی تو وہ ہے، کیونکہ ان الدار الاخرہ لہی ال، اصل حیاتی تو ہم ہیں۔ ورنہ سن رہے ہو، اور ایک جملہ پہلے آپ کو قاضی صاحب رحمہ اللہ کا سنایا تھا، فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب وفات کے بعد حیات دنیاوی کا قول کرنا یہ تو وفات کا انکار ہے، کیونکہ موت کے ساتھ تو حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور جملہ لکھو، اعادہ روح یا تعلق کی قطعی دلیل چاہیے، یعنی قرآن یا خبر متواتر۔ عقیدہ تو مولانا ذنیات سے ثابت نہیں ہوتا، قطعیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقوع ہوا کہ نہ ہوا، موت واقع ہوئی کہ نہ ہوئی، کہ موت ہی واقع نہیں ہوئی، موت واقع نہیں ہوئی۔ اس آیت کے مطابق فرمایا آپ نے فوت ہونا ہے، موت واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چپ کر گئے ہو. موت واقع. اب جب موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد حیات دنیاوی ہے, اس کے لیے تو قطعی دلیل چاہیے. کون سی دلیل چاہیے؟ قطعی دلیل چاہیے مولانا, سنیاس سے تو کام نہیں چلتا. گفتگو الگ کریں گے انشاءاللہ. آئیے, فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق زجر. فمن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے سمرا دنیاویا جو جھوٹ بولے اللہ پر. وصف اول کاذب ہے, جھوٹائے ہیں. وکذب بالصدق نمبر دو مکذب ہے اور جھٹلا دے سج کو. سج سے مراد قرآن. ابن عباس نے مانا کیا سج سے مراد لا الہ الا اللہ, جو اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ کے آگے سفارشی ہیں, اور سج کو جھٹلا دے قرآن کو اور توحید کو. اس جاہو جب آ گیا سچ اس کے پاس بدریا رسول, علیہ صفی جہنم مسول للکافرین, کیا نہیں جہنم ٹھکانہ ایسے کافروں کے لیے؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہے. والذی جا بالصدق بشارت, اور وہ بندہ جو لے کے آیا صدق, سچ لے کر آیا پیغام توحید نمبر ایک. وصف اول صادق, وصدق بھی نمبر دو مصدق, اور تصدیق کی جس نے اس کی. اولئک هم المتقون, سمرا دنیاویا یہی لوگ ہوں گے بچائے ہوئے عذاب سے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ثمرہ تقویٰ ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں. ذالک جزاء المحسنین, یہ بدلہ ہوگا اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا, وجہ ثمرہ یہ انعام و اکرام اس لیے ہے. لیکفر اللہ, تاکہ دور کر دے اللہ کریم ان سے اسوء الذی عملوا, وہ برے کام جو انہوں نے کیے ہیں. اسوا تفضیل سے خالی ہے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ان کو, اللہ کریم دے ان کو ان کا اجر بہت اچھا وہ جس کا عمل کیا کرتے تھے. عمل حسن کریں گے اللہ جزا آسن عطا فرمائے گا. علیہ اللہ بے کافی نبدا, تنبیہ برائے مشرقین, کیا نہیں اللہ کافی اپنے خاص بندے کو. سبحان اللہ. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, میرے محبوب یہ تو ایسے عام کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں. بِالَّذِينَ, ان ہستیوں سے جو اللہ کے علاوہ, تو ہمارے معبودوں کا مخالف ہے وہ تجھے پکڑ لیں گے. آپ کو ڈراتے ہیں, میرے پیغمبر میں اللہ کافی ہوں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ. سبحان اللہ. مولانا آؤ آیت الکرسی کھولو. اگر مشرک کہے کہ میں غیروں کو پکارتا ہوں, ان کی عبادت کرتا ہوں, تیسرا پارہ پہلا صفحہ, اللہ کریم تھک گیا ہوگا اس لیے میں دوسروں کو بلا لوں. جواب, ولا یعودہ حفظہما, جب اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت نہیں تھکاتی, تیری پکار سن سن کر اللہ کیسے تھکے گا. اگر مشرک کہے اللہ تھک گیا ہوگا تو جواب, لا یعودہ حفظہما. 26واں پارہ سورۃ قاف, قاف آیت نمبر 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, آیت نمبر 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو, اور ہم جانتے ہیں جو خیال لے آتے ہیں اس کے دل میں, جو خیال لے آتے ہیں اس کے ساتھ اس کا دل, جو دل میں خیال آ رہے ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے شارق سے بھی. اگر مشرک کہے نا کہ اللہ کریم مجھ سے دور ہوگا اس لیے میں ان کو پہلے بلا لوں, تو جواب, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ورنہ اگر مشرک کہے کہ اللہ تھک گیا ہوگا, جواب, لا یعودہ حفظہ, اور اگر مشرک کہے کہ اللہ دور ہوگا تو جواب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سورۃ فرقان کھولو, آخر 19واں پارہ, الرحمن فصل بہ خبیرا, الرحمن فصل به خبیرا، آیت نمبر 59، الرحمن فصل به خبیرا، اگر مشرق کہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، مجھ پر مہربان نہیں، جواب الرحمن ہو الرحمن، وہ تو بڑا مہربان ہے، فصل بھی خبیر، اسے مانگ کر تو دیکھ، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ پھر دہرا لیجئے سبق، اگر مشرق کہے کہ اللہ تھک گیا ہوگا، جواب مشرق کہے کہ اللہ دور ہوگا، جواب، اور مشرق کہے کہ اللہ مجھ پر مہربان نہیں، میری سنتا نہیں، تو جواب الرحمن فصل بھی خبیرا۔ اور اگر مشرق کہے اختیار کسی اور کا چلتا ہوگا، اختیار کسی اور کا چلتا ہوگا، تو جواب سورۃ قصص کھولو، وربک یخلق ما یشاء ویختار، وربک یخلق ما یشاء ویختار، آیت نمبر 68، آیت نمبر 68 ساتویں رکوع میں، وربک یخلق ما یشاء ویختار، مشرق کا اختیار کسی اور کا چلتا ہوگا، نانا تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، ویختار اختیار بھی خود رکھتا ہے۔ او مولانا، یہاں بھی انداز علیہ السلام بے کافن ابدا، کیا نہیں اللہ کریم کافی ہونے والا اپنے بندے کو، اللہ کافی ہے بھائی، دوسروں کے در پہ کیوں جا رہے ہو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے ہیں ان ہستیوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں، میرے محبوب مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، علت تخویف، نتیجہ مہر جباریت کا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اس لیے میرے پیغمبر یہ اڑ گئے ہیں ضد پر، آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، نہیں کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا، من یہد اللہ، اور جس کی اللہ رہنمائی کرے، نہیں کوئی اس کو گمراہ کرنے والا، علیہ اللہ بے عزیز، کیا نہیں اللہ کریم زبردست، ممکن تو ہے اللہ بدلہ لے لے، زنتے قوم وکوانا، اور بدلے لینے والا بھی ہے، اس نے بدلے لیے بھی ہیں، والا انسالتا ہوں دلیلک لیے، تیرا فی دشمن بھی مان لے، اگر آپ ان سے پوچھے میرے ماں وہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ مانتے ہو تو پھر عبادت دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ اگر آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لینگ میں صرف اللہ، قل فرما دیجئے میرے محبوب، افرائیتم اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، سمرہ دلائل توحیدیا، مجھے بتاؤ تو صحیح ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بزرین، اگر ارادہ کرے اللہ کریم میرے ساتھ کسی تکلیف کا، حل ہن کا شفا تو ضروری، کیا وہ دور کرنے والے ہیں، کھولنے والے اس کی تکلیف کو، او ارادنی برحمت ان حل ہن ممسکات رحمت ہی، یا ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ مہربانی کرنے کا، کسی رحمت کا، کیا وہ بند کرنے والے اس کی رحمت کو، اللہ رحمت دینا چاہے وہ بند کر سکتے ہیں، بند کر دے کھول سکتے ہیں، نہیں نہیں، نتیجہ کل حسبی اللہ، ثابت ہوا کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے، کل ہونا۔ سورۃ یونس کھولی آخری رکوع، 11 پارہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پہنچائے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف، چھوٹی بڑی دینی دنیاوی، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں کوئی کھولنے والا دور کرنے والا اس کو سوائے اس اللہ کے، وہیں یرید کا بھی خیر فلا راد لفضلی، اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ اللہ کسی بھلائی کا، تو نہیں کوئی لٹانے والا اس کے فضل کو۔ آئیے مولانا، کل یا قوم فرما دیجئے ان زدیوں کو میرے پیغمبر، آخری جواب کے طور پر، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہوں پر، یعنی اپنی حالت پر، انی عاملن، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تمہیں توحید و تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو، مجھے توحید و سنت پہ ناز ہے، میں اپنا کام کروں گا. ان قریب تم جان لو گے میں آتی ہے عذاب سمرا دنیاوی, اس بندے کو جس کے پاس آئے گا عذاب دنیا میں, یو خزیے جو اس کو رسوا کر دے گا, وہ ہلو علیہ عذاب مقیم سمرا خروی, اور اترے گا اس کے اوپر موت کے بعد عذاب قائم رہنے والا. ان قریب پتہ چلے گا عذاب کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق دلیل وحی, یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لوگوں کے فائدے کے لیے, بالحق حق کے ساتھ. کون سا حق؟ فعبد اللہ, کے عبادت صرف اللہ ہی کی کیا کر. فمن اهتدى فلنفسه تسلیہ, میرے پیغمبر ہم نہ کرو, جو بندہ ہدایت پا گیا بس اپنے فائدے کے لیے ہے, ومن ضل, اور جو بندہ گمراہ ہو گیا, فانما یضل علیہا, وہ یقیناً گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف. وما انت علیہم بوکیل, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ذمہ دار. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اور عقلی دلیل آ گئی, اللہ کریم کھینچ لیتا ہے نفسوں کو. الانفس, اس پر میں گفتگو کرتا ہوں, سادہ معنی سن لو, اللہ یتوفی الانفس, اللہ کریم کھینچ لیتا ہے روحوں کو, ہی نہ موتیہا, ان کی موت کے وقت. اس پر منا لفظ لکھو موتیہا پر, ظاہرن و باطنن, ظاہرن و باطنن. والتی لم تمت فی منامہا, اور ان روحوں کو بھی اللہ کھینچ لیتا ہے جو نہیں مری اپنی نیند میں. اس کے نیند پر لکھنا ہے ظاہرن, نیند کی حالت میں ظاہرن کھینچ لیتا ہے. موت من کل الوجو, اور نیند میں من باسل وجو. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, پس بند کر دیتا ہے ان روحوں کو, فیصلہ کر چکا جن کے اوپر موت کا, جن پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے, ان کی روحوں کو اللہ روک دیتا ہے, پھر بدن میں واپس نہیں آنے دیتا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور بھیج دیتا ہے پچھلیوں کو جو نیند والی ہیں, إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک وقت مقرر تک, جتنے تک زندگی باقی ہے نیند والے کی روح کو اللہ واپس بھیج دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, یقیناً اس بات میں جو ہم نے بیان کی ہے البتہ کئی نشانیاں ہیں, لیکن فائدہ کن کو ہوگا, لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس قوم کو فائدہ ہوگا جو غور فکر کرتے ہوں. فکر کریں گے پتہ چلے گا قادر علی الاطلاق صرف اللہ ہے. ترجمہ کر لوں پھر بات کرتے ہیں. زجر, ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, اور نہ جملہ سنو, موت کا ذکر کرنے کے بعد سفارشیوں کا ذکر کیا, شفعاء اشارہ ہے کہ وہ مردوں کو سفارشی مانتے تھے, اشارہ ہے کہ وہ مردوں کو سفارشی مانتے تھے, ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, زجر, اتنے دلائل کے باوجود شرم نہیں آتی, اللہ ڈانٹ رہا ہے, کیا بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے بغیر سفارشی, سفارشی بنا لی ہیں, یہ اللہ کے آگے ہماری سفارشیں کریں گے, ہماری ان کے آگے. اللہ ولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یاکلون, فرما دیجئے اگرچہ وہ نہ مالک ہوں کسی چیز کے, ولا یاکلون, اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں, پھر بھی ان کو سفارشی بنایا ہوا ہے. سنو, قل فرما دیجئے میرے محبوب, للہ شفاعت جمیعا, اللہ ہی کے قبضے میں ہے سفارش ساری کی ساری, جس کو چاہے اجازت دے جس کو چاہے نہ دے. لہو ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے قبضے میں ہے, اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, ثم الیہ ترجعون, کوئی شفیع غالب نہیں ہے, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, وہاں بھی متصرف وہی ہوگا. اللہ یتوفی الانفس, جملہ لکھو سارے ساتھی جن کو شوق ہے. نمبر ایک, نفس حیات بوقت موت سلب ہو جاتا ہے, نمبر دو نفس ادراک بوقت نیند سلب ہو جاتا ہے، اور نیند کے بعد واپس آ جاتا ہے، بس ایک اور جملہ لکھنا ہے، اللہ یتوفی الانفس، نفس کیا ہے لکھیں جی، نفس انسانی ایک جوہر نورانی روحانی ہے، نفس انسانی ایک جوہر نورانی روحانی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہو، بدن سے ہو تو اس کی روشنی تمام اجزاء میں پھیل جاتی ہے، نمبر ایک، بیداری میں جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے، بیداری میں ظاہر و باطن میں روشنی پہنچتی ہے، نمبر دو، نیند میں ظاہر بدن سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے، نمبر تین، موت میں ظاہر و باطن دونوں سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے، اب آیت کو دیکھیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کریم روحوں کو کھینچ لیتا ہے موت کے وقت، پھر آگے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے اس کو تو اللہ بند کر کے رکھ دیتا ہے، مولانا دیکھو تو صحیح آیت کو، اور جس کو اللہ بند کر لے، آپ پر میرا سوال ہے، مجھے اہل ایمان دوست بتائیں گے، اہل ایمان جس کو اللہ بند کر کے رکھ لے اس کو کون واپس لا سکتا ہے؟ شروع ہو رہی ہے، دوسری آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دے اللہ کریم لوگوں کے لیے کوئی رحمت نہیں کوئی بند کرنے والا اس کو، وما یمسک اور جو اللہ بند کر لے تو فلا مرسل لہ من بعدہ، نہیں کوئی بھیجنے والا چھوڑنے والا اس کو اس کے بند کرنے کے بعد، وہاں یمسک آیا نا تو یہاں بھی فیمسک، جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روح کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، جی مانا جس کی اللہ موت کا فیصلہ ہو جائے اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے، کہ یمسک بند کر کے رکھ دیتا ہے، کیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جمعرات کو روح واپس آ جاتی ہے، جسم میں واپس آ جاتی ہے اسی عنصری جسم کے اندر، کمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، اب رکے آ جائیں گے اقوال کے، فلاں مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں دیکھ، مولانا عجیب بات ہے، میں نے پہلے پہلے دن کہا تھا جب قرآن کے نام بیان کیے تھے کہ قرآن کو اللہ نے فرمایا مہیمنن علی، یہ پچھلی آسمانی کتابوں پر نگران ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی، قرآن جن کی تائید کرے گا تو مولوی اور پیر کی بھی وہ بات مانی جائے گی، قرآن جس کی تائید کرے گا۔ اب عجیب پتہ نہیں حالات بن گئے ہیں، لوگ مولوی کی بات میں تاویل نہیں کریں گے، قرآن میں تاویل کریں گے، قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، مولوی کی بات اپنی جگہ رہے۔ کمال کرتے ہو، قرآن کو مولویوں کے تابع بنانا چاہتے ہو، ہمیں تو اس بات پر بڑا تعجب ہے۔ اللہ، یہ بھی دور دیکھنا تھا ہم نے کہ قرآن کو تابع کیا جا رہا ہے، مولوی کی بات اپنی جگہ رہے، قرآن کے اندر تاویلیں کرو۔ یوں نہیں ہے کہ قرآن کی بات اپنی جگہ رہے، عالم کی بات میں تاویل کرو وہ قرآن کے مطابق بنے، نا، مولوی کی بات درست ہے، قرآن کو تابع کرو۔ تو حضرت شیخ الحدیث سے ہم نے فرمایا نہیں تب بدخشانی نے کہ مدارس میں قرآن مظلوم ترین کتاب ہے، اس کو ترجمہ دیا جاتا ہے جو استعداد میں سب سے کمزور استاد ہو، تو ترجمہ پڑھا، یہ اہمیت ہے قرآن کی مدارس میں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ زجر، جس وقت ذکر کیا جاتے اللہ کا، شکوا ان کا حال دیکھو، وَحْدَهُ اُدْنَا حَلِكِ مُلَّا اکیلا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر سن کر اشْمَأَزَّتْ سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جس وقت ذکر کیا جاتے ہیں ان ہستیوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو فوراً وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ بادشاہ، ہمارے حضرت 18 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے، واہ جی واہ ماشاء، آج بڑا مزہ آیا تقریر کا، سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ، واہ بھائی واہ۔ اور جب اللہ کی تعریف ہو، ہماری مسجد کے قریب ایک کرایہ دار آ بیٹھا، تو یہ بات ہے 1991 کی، یعنی آج سے 21 سال پہلے بنتے ہیں، 20-21 سال۔ تو اتفاق سے میں نے آیت الکرسی شروع کی ہوئی تھی، تو ایک جمعے پر میں نے بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو، اس نے بڑی پگڑی باندھی ہوئی، سفید پگڑی، ہو بھائی، میں نے دیکھا یہ آگے آگے بیٹھا ہے، کوئی نیا بندہ ہے، ہمارے پرانے جو مقتدی آتے ہیں ان میں سے تو نہیں ہے۔ خیر، دوسرا جمعہ آیا، پھر میں نے بیان کیا الحی، تیسرا جمعہ آیا، پھر بیان کیا القیوم، چوتھا جمعہ آیا، پھر لا تاخذ سینۃ ولا نوم، تو 4-5 جمعے تو آتا رہا، پھر چھوڑ گیا۔ میں نے پھر ساتھیوں کو پوچھا وہ جمعے پر نہیں آ رہا وہ بندہ، انہوں نے کہا ہم نے اسے پتا کیا ہے، وہ کہتا ہے جب بھی مسجد میں جاؤ نا اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ انداز ہے، مذاق بنایا اس نے، توہین میں اللہ اللہ، جب بھی جاؤ اللہ اللہ ہوتا ہے، اور تو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں، کوئی پیروں کی بات نہیں، فقیروں کی بات نہیں، درباروں کی بات نہیں، اللہ اللہ میں نہیں آتا نا۔ جب اللہ کی توحید بیان ہو تو مشرکوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب پیروں فقیروں کا تذکرہ ہو، واہ جی واہ، عیسیٰ ہم یسم شیرون، فوراً وہ خوش ہونے لگتے ہیں۔ اکیلا پیروں فقیروں کا ذکر ہو یا اللہ کے ساتھ ملا کر، یا اللہ یا رسول اللہ، دیکھا نا اب مزہ آیا ہے نا جی، یا اللہ یا غوث اعظم، اکیلا ان کی تعریف کرو یا اللہ کے ساتھ ملا کر ان کی بھی کرو، انفرادن یا اشتراکن، فوراً خوش ہونے لگتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض سمرا ادلہ توحید، میرے محبوب ان دلائل کے باوجود اگر ضدی لوگ نہ مانے، آ میں اللہ کی خالص پکار کرتے رہے اور یوں دعا کیا کریں، اللہ فاطر السماوات، یہ تو پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے، عدم سے موجود کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو جاننے والا غیب اور حاضر کو، انتا تحکم بین عبادے کا، تو عملی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ صفات پیش کر کے اب مقصود بالندا محذوف ہے، اللہ آسمان و زمین پیدا کرنے والا تو، خیب اور حاضر قلم رکھنے والا تو، بندوں میں فیصلے کرنے والا تو ہے، تو اہدنی لمختلف فیہ من الحق، اللہ اختلافی معاملے میں مجھے حق پر ثابت قدم رکھ۔ اب لو ان ولو ان للذین سلموا ما فی الارض جمیعا تخویف اخروی، جنہوں نے توحید کو نہیں مانا، اور اگر یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا زمین میں ہو سارے کا سارا جو کچھ ہے، وہ مثل ما اور اس جیسا اور بھی ساتھ ہو، زمین میں جو کچھ ہے سارا مشرکوں کو مل جائے، اس جیسا اور بھی مل جائے، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، البتہ جان چھڑوائیں اس کے ذریعے قیامت کے دن کے برے عذاب سے۔ اللہ ساری زمین کا خزانہ لے لے اور اس جیسا اور بھی لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا تو ایسا ہوگا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ مولانا سورۃ آل عمران کھولو آیت نمبر 91، تیسرا پارا ہے اور آخری آیت ہے، آخری تیسرا پارا مکمل ہو رہا ہے، آخری آیت۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، ساری زمین کا بھرا ہوا سونا اگر کوئی بندہ فدیے میں دینا چاہے، والا افتدا بھی اگرچہ بدلے میں دے اس کو ساری روئے زمین کا بھرا ہوا سونا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ مولانا سورۃ المائدہ کھولو آیت نمبر 36، یہ چھٹے رکوع میں آیت ہے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ہو، اور مِثْلَهُ مَعَهُ اس جیسا اور بھی ہو، ساری زمین جتنے خزانے مال دولت ہے اس جیسا اور ڈبل، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ قیامہ، تاکہ بدلے میں دیں اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ما تو قبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا ان سے۔ آ جاؤ جی، وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسمون، سمرا والا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے اللہ کی جانب سے ما وہ سزائیں، لم یکونوا یحتسمون، جن کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، وہ سزائیں ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا سمرا، وبدا لهم سیئات ما قسموا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے تھے۔ تیسرا سمرا، وہاں کبھی ما کانوا بھی یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ زَجَرَ، جس وقت پہنچتی ہے انسان کو کوئی بڑی تکلیف، دعانا، صرف ہمیں بلاتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جس وقت سپرد کر دیتے ہیں ہم اس کو کوئی نعمت اپنی جانب سے، قال تو انسان کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یقیناً میں دیا گیا ہوں وہ علا علم، ایک تدبیر کی وجہ سے۔ تکلیف دور ہو، بادشاہ فلاں دربار پر گئے تھے نا، اس لیے تکلیف دور ہوئی ہے۔ آج مولانا حسین علی رحمہ اللہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی گزری ہے، بل ہی فتنہ تم ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، انسان کے خیال باطل کا رد۔ تکلیف ٹل گئی جی، میں نے دربار کی منت دی تھی نا، اس لیے تکلیف ٹل گئی ہے، شرم نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں۔ ولیکن زجر، اللہ ڈانٹ رہا ہے، لیکن اکثر انہیں لا یعلمون، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بل ہی فتنہ، تکلیف کا ٹل جانا، دربار پر گیا، مزار پر گیا، بکرا ذبح کیا، تکلیف دور ہو گئی، اس نے سمجھا یہ دربار والے بابے نے تکلیف دور کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا فتنہ، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہاں، قد قالها الذين من قبلهم تخويف دنيوي، تاکہ کہی تھی وہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، قارون نے بھی یہی کہا تھا، سورت قصص میں آپ پڑھ چکے. فما اغنان ما کانو یکسبون سمرا ول پس نہ کام آئے ان کے وہ اعمال مشرکان جو وہ کمایا کرتے تھے, عذاب سے نہ بچا سکے. پہلا سمرا نمبر دو فاصاب مسیات ما قسم سمرا دوم پس پہنچی ان کو برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے تھے. والذین ظلموا من هؤلاء دفع شبہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اگلوں کے ساتھ ہوا, ہم تو بچ جائیں گے. فرمایا نہیں نہیں, والذین ظلموا من هؤلاء وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ان مشرکین میں سے, سیصیبهم سیئات ما قسموا ان قریب پہنچے گی ان کو برائیوں نہ مال کی جو انہوں نے کمائے, بدلے مل کر رہیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی. وما هم بموجزین وما هم بموجزین اور نہیں ہوں گے وہ عاجز کرنے والے. صبر صبر دیکھ رہا ہے کہ سورت مکمل ہوتی ہے کہ نہیں. وما هم بموجزین ولم يعلموا ان الله يبصر یہ سمجھتے ہیں بھائی مولوی صاحب ہمیں نہیں دیکھ رہا, میں تو سب ساتھیوں پر نظر ہوتی ہے ویسے میں چشم پوشی کرتا ہوں. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لالا دیکھ رہا ہے میں نے دیکھ لیا ہمیں نظر ہوتی ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق اور اگلی دلیل آ گئی, کیا نہیں معلوم کیا انہوں نے, نہیں جانا یقینا اللہ فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. جس مال پر مغرور ہو کر نہیں مانتے ہو نا, ناز نہ کرو, روزی کم کرنا فراخ کرنا اللہ کے قبضے میں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید ماننے والے سمجھنے والوں کے لیے, لیکن فائدہ ان کو ہوگا. لقوم یؤمنون جو قوم ایمان لانا چاہتے ہوں.